मेरी बाइक। भाई ये गेड़ी मार लू बाइक पे। अबे वो चूचिए, पहली बात तो ये बाइक नहीं बुलेट है, दूसरी बात ये मेरी बुलेट है, तीसरी बात मैं तुझे स्टैंड ना लगाने दूं, और चौथी बात मुझे तुझसे करनी ही नहीं। हट हट। यार तेरे जैसा है कहाँ, तू जहाँ यार मैं वहाँ, फाइट भी है साथ में तेरे, हो ना टाइट भी है संग तेरे बमा, एक दूसरे के हमने कच्चे धोए हैं, बंदी ने जो दिल तोड़ा तो साथ रोए हैं, कोई भी हो बात चाहे दिन हो या रात, अपनी दोस्ती से बढ़ के कोई हाई नहीं है। शर्ट तेरी मेरा है बटन, रोटी तेरी मेरा है मटन, फीकी फीकी है तेरे बिना, चाहे हो या लाइफ या हो रम, फिर मेरे बीच में का तेरा मेरा भाई, दोस्ती की गली में है खर्ची पाई पाई, थोड़ा प्यार थोड़ी लात तेरी जेब, मेरा हाथ तुझसे बढ़ के यार ये खुदाई नहीं है। तू मेरा भाई नहीं है। Huh?